السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحقيقة أنا مشكور الله سبحانه وتعالى kutukutanisha usiku huu wa Jumatatu ambayo tarehe 21 mwezi huu wa Shaaban hapa mji wa Kilifi, Masjid Salam, ambao ni mara ya kwanza kabisa kujumuika na nyinyi. Walillahi alhamdu wal minna, ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tumshukuru kwa fadhila kama hii. Thaniyan, vile vile tunawashukuru wanaosimamia huu msikiti na wanaoendesha huu msikiti, maratibu na makamati wa ghairi dhalik, kwa uwalishi wao huu mzuri ambao ni uwalishi wa kielimu, ni uwalishi wa kielimu ambao kwamba yote haya waliyofanya ni kutarajia khairi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuomba Allah awatimizie hilo. Thalithan, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutoka tuanze darasa zinavyokwenda. Alhamdulillah, mihadhara tumefaidika, walillahi alhamd, vile alivyotujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Na sasa ikiwa huu ni muhadhara wa mwisho wa siku hii yetu ya leo, na muhadhara wangu utakuwa mfupi sana, au utakuwa mrefu, fupi sana. Alhamdulillah, tumesikia nyingi mengi, na mwanadamu akisikia mingi kwa pamoja husahau haraka, husahau haraka. Fala nuridu an nutawwil alaykum fatansum. Muhadhara wangu kama ulivyotangaziwa ni kuhusu al-Islam, dinu ilmin wa amal. Hakika hii unwani ni unwani muhimu sana sana, hususan zama hizi zetu za leo, zama ambazo kwamba qalla al-ilm wa kathura al-jahl. Kwa hivyo yaonesha hii muhadhara ni muhadhara ambayo kwamba tuko na haja nayo sana sana, tena kuzungumziana na kufundishana muhadhara kama huu au maudhui kama hii, na hatuwezi kuupa haki yake maudhui kama hii, hatuwezi kuipa haki yake sawa sawa kwenye kikao kifupi kama hiki. Huu muhadhara hata wastahiki takriban vikao vitatu vinne fil haqiqa, lakini insha Allahu taala siwezi kuuendea wote. Mimi nitazungumza ambao kulingana na ufahamu wangu naona ni muhimu, wa ila yamenipita mengi ambao ni muhimu pia ambao sikuyaandika, wa ila kwa vile ufahamu wangu mdogo naona haya niliyokusanya kidogo itakuwa ni muhimu tukumbushane usiku huu wa leo. Nukta ya kwanza ambayo nitazungumzia, nitaeleza al-murad bil-ilm, ma al-murad bil-ilm fi itlaq al-sharia wa ma hukmuhu. Haya mambo mawili. Thaniyan, nitaeleza al-irtibat al-wathiq bain al-ilm wal-ibada, al-irtibat al-wathiq bain al-ilm wal-ibada, mafungamano mazito yaliyoko baina elimu na ibada. Hizi vitu viwili haviachani, zimefungamana hivi متلازمان العلم والعبادة. ثالثا يا مويش أمبون تماليزيا نتزنكم زيا وجوب العلم وجوب العمل بالعلم وجوب العمل بالعلم وما نواجب نواجب كيفانيا كازي إليم وليسوما ومتابيكا مياكا وصوما ثم بعد ذلك تبقى تميكونا ولا لي تيفانيا كازي علم وإلاش الفائدة منادام أوات استريه منادام أوات اللذة نمستريه جفونه ثم بعد ذلك ما يستفيد بعلمه لا شك هذه من الخسارة إذن واجب سي خياري ني لازم ويتمي علمي لا بد أن تعمل بعلمك أما كهوسو فضل هلي جامبو في كاو فينجي تشازن غمزة مرارا فضل يمتو كتوكا نباني كويندا كوني بيت من بيوت الله كسوما علم هذا العمل لا يعدلها شيء إذا صحت النية كما نفسنا إمام أحمد رحمه مدام النية نمزوري خلاص لله والله كنا قربات مزقامة كتك قربات ستطوع زيدها طلب العلم إخلاصا لله سبحانه وتعالى لكن كما كتكم بشانا تتجي حديث مودة كما كتيانا هميزو نكبشريانا ميم مزوري يو فيكاو علمه ni vizuri watu kubashiriana mazuri ya khairi na hukupahamu ya kufahamu thamani ya vikao kama hivi watu wametoka sehemu hapa mbali mbali naona wengine wametoka mjini Mombasa wengine humuhumu wengine طيب wametoka shi sababu madha yuridun wametoka kwa nyumbani huko wamekuja hapa kukaa kusikiliza ma kasduk madha turid hadha huwa jiulize masala sasa jambo kama hili limewekewa faida adhima fi sahihi muslim annabi alayhi salatu wasalam siku moja aliuliza masahaba ayuhibbu ahadukum an yadhhaba ila buthan fayarji'a binaqatayn adhimatayn saminatayn سؤال عظيم مشوقة سؤال مشوق للناس أقول إذا سؤال أوامية أيحب أحدكم جي أبيند موجبين أن يذهب إلى بطحان أتوكي كواكي أيند بطحان بطحان نوادي في المدينة معروف أيند كوني هلو ديانغ وكوني مدينة فيرجع كيشا كيرودي نباني أرودي بناقتين عظيمتين سمينتين الله أكبر يعني أرودي نكيت من أنفس أموال الدنيا هذا مثل يضرب لكن أتاكو كروبيشي وفهم يا جنب فلان يعني كرودي نمان ومرودي نغمية ناقتين نغمية وويلي عظيمتين وكوبوة سمينتين ولينونا ناني أسو بندهيل كلا موجة بنده ومتوكا كواكو كرودي مرودي نغنيمة كما هي وتاكا وتاك وتاك amepigia mfano wa akhera kwa dunia kwa dunia lakini bisharti yeye kurudi na thawabu kama hizo kwa kinyumbani au ngamia kama hao nyumbani atarudi bisharti mambo mawili aepuke bighairi ithmin wala qat'i rahim awe hakuparaga madhambi mawili bighairi ithmin hajafanya matatizo hajafanya makosa katika ile mwendo wake wa kwenda na kurudi akaepuka madhambi wala qati'a wala hakukata kizazi kaheshimu rahim akifanya mambo mawili akaepuka hayo mawili atarudi nyumbani na ngamia wawili wakubwa walionona nani asopenda hilo qalu masahaba akasema nuhibbu dhalik zot iribhi kila mmoja anataka sio ribhi kidunia wewe utoke kwako hauna mali umerudi na ngamia wawili walionona كلنا نحب ذلك صوت ربنا ده جنبه هيلو فسمتم صلى الله عليه وسلم كوانبيا قال لأن يغدو أحدكم لذا بزوري هذا محل الشاهد هذا أنه محل الشاهد هذا مهم جدا في حديثة لكم تم الكواسامة طيب لأن يغدو أحدكم لكن كوانزا لتنقل زنفانه ili uelewe uzito hili jambo. La an yaghduwa ahadukum, angetoka mmoja wenu asubuhi nyumbani. Ghudwa ni kutoka asubuhi. Atatoka mmoja wenu nyumbani asubuhi, akatoka anaenda wapi? Ila almasjid, lengo lake anaenda msikiti. Kama darasa ni asubuhi, umetoka asubuhi. Darasa ni jioni, utatoka jioni. Almuhimu anaenda wapi? Anaenda ila almasjid, anaenda msikitini. Faya'lamu, akajua, yani akaenda kujifunza kujua. Au yaqra'u, au akasoma, kwenda kusoma. Ayataini min kitabillah, yani umetoka nyumbani umekwenda msikitini kusoma aya mbili tu kwenye Qur'ani, ukashereheshewa maana yake, ukatafsiriwa maana yake. Lau tafanya amali hiyo, khairun lahu, jambo hilo ni bora kwake yeye fil akhirah, yani min naqatayn adhiman, kuliko wale ngamia wawili mosema mapenda kurudi nao, kuliko hao ngamia wale wawili walonona. Wa thalathun khairun min thalath, akisoma aya tatu msikitini ni bora kuliko ngamia watatu. Wa arba'un khairun min arba, akiongeza akasoma aya nne akazifahamu ni bora kuliko kurudi na ngamia wa wanne. Wa hakadha a'daduhunna min al-ibil, na ni hivyo hivyo idadi, kila ikipanda idadi ya aya ya ilmu, kila ikipanda idadi ya haywani. Allah, lau sasa hivi, lau sasa hivi aambiwe watu sasa hivi ayao darasani hapa atokae kila kitu kimoja shilingi 10,000, utakuwa nafasi hapa kutawanwa le tachetu kutapigana msikitini kila mmoja tafuta alis kadhalik. Sasa 10,000 na ngamia, ipi ghali zaidi? Ngamia. Lakini lama kana hadhi umur ghaibia, hizi thawabu na kadri ya thawabu zilipokuwa ni mambo ya ghaibu, mpaka na imani uamini haya kweli, ndio watu wengi tasala wao ni muhimu wake. Lakini ukimwambia shilingi 5,000 tu ukitoka msikitini kija darasani utatoka nazo, utakuwa hakuna nafasi hapa. Alis kadhalik. Sasa mtume apigia mfano wa ngamia, aya mbili ngamia wawili, aya tatu ngamia wawili. Uambie pia sasa hivi ukija msikitini ukisoma aya tatu utapewa ngamia watatu pale uende nao nyumbani. Watu watakuja, wengine watakuja, Allahu alam, hatutakuhukumunia talaban lililm, lakini nina imani zama zetu wengi watakuwa nini? Kukota haywani kwenda nyumbani. Alis kadhalik. Sasa zile haywani wewe fanya ni zile thawabu ambazo huzioni. Kam min al-ajr sahi biidhnillah, lau tukitoka hapa umezoa thawabu ngapi wewe? Hujui. Lakini umesajiliwa kwenye kitabu chako, utakwenda kuona la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sasa ule mwendo wako uliotoka mbali kule ukaja ukafuatia ilmu hapa, huo mwendo utakuja kushuhudia miguu yako kwamba yalikwenda kwenye darasa ya ilmu. Ridhan lillah wa talaba wajha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhi alfaida min hadhihi almajalis, hizi ni katika faida moja mliohitaja hadithi moja katika faida ya vikao kama hizi. Kwa hivyo hizi vikao ni vikao yataka sisi tuziimarishe sawasawa, tusifanye uvivu, tujifunge sawasawa, kwa sababu wallahi kivovote utarudi na faida, hautakhasirika. Hauta hata ukatoa fea yako shilingi 200 kufika mpaka hapa au 300, wetoa, kwa sababu kule utakwenda kupewa makubwa, hata utashangaa zile 200 zako si chochote utakapokwenda kulipwa kule, utataajab min nafahati Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hiyo hadithi katika hadithi zaonyesha fadhil ya masala kama haya. Bila kupoteza wakati, an-nukta al-ula, mal maqsud bil ilm fi itlaq ash-shari'a, kwenye sharia ikija dalili imetaja ilmu peke yake, wewe utaifasiri ni ilmu gani? Na hapa muhimu tuelewe, sababu wengine wanafahamu mbovu kwenye hii masala. Kwenye sharia, idha utliqa fi nususi sharia alilm la yansarif illa ila alilm alshar'i, hayendi maana isipokuwa ni elimu ya kisharia, kwenye aya, kwenye hadithi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات إطلاق أطلق العلم لو تفسيري هapa ni ilmu gani moja kwa moja utafahamu hapa ni elimu ya kisharia qala Allah qala Rasulullah ndio maksud yake hauwezi kuniambia mimi hapa elimu ya handasa pia yaingia elimu ya tibbi itaingia kwa sababu Allah sema ilmu itlaq itlaq bwana la huku ni kutofahamu nusus kufahamu makosa huku ni kufahamu nusus makosa هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني علوم الشريعة علم الشريعة وما يعقلها إلا العالمون العلماء علماء الشريعة زوت علمها بزنا زوتاجا كوني حديثي موجا كموجا وتفهموا كوان با إليم ونولنغ وهبان إليم يعني كوكوربيشا كو الله يعني علم ما نعبادنا ونعلم يتوى كشريعة ولا سيلم ونجين وهذا بإجماع العلماء لذلك بالحديث طرف هي حديثي توم عليه الصلاة والسلام سما والعلماء ورثت الأنبياء علماء وريث ومن يميتون وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ميتوم هو كورثيشا ديناري ولا بيس ولا درهم هو كواتا ما بيس كورثيوا إنما ورثوا العلم ميتوم ورثوا ولواتا نئليم سسني إليمو جاء kuna mtume gani alikuwa tabibu? Kuna mtume gani alikuwa muhandis? Kwa hivyo ilmu iliyotoa na mitume ni ilmu gani? Hii. Hakuna nyingine. Kwa hivyo hauwezi hata siku moja kilima cha ilmu kwenye dalili ukaifasiri ati itaingia elimu zingine. Hadha min al-khata fi al-mafhum. Kufahamu aya makosa na hadithi makosa. Kwa sababu mimi nishawasikia watu. Kwenye msikiti usema Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema ikrama, hakusema usome nini? Iqra soma lolote. Kwa hivyo hata ukisoma utabibu ukisoma ni hungia kwenye iqra. Allah sema hal yastawi alladhina ya'lamun, ni ujuzi wa wote, ujuzi wa utabibu, ujuzi wa kulima, ujuzi mashaallah. Mashaallah, la shakka hadha min al-khata fi at-tafsir. Wa ulama mujmi'un kwamba ilmu ikitulikiwa ikitajwa tu ilmu moja kwa moja inafahamika ni ilmu ya kisharia. Tayib, tukikusudia ilmu zingine za kidunia, sharia hujavif husema ilmu tibbi, ilmu alhisab, ilmu alhandasa muqayyad. Ukikuja muqayyad, hiyo ndio sasa si ya kisharia. Hii ni hivi, hii ni ile elimu nyingine ambayo si ya kisharia, wazi au ghairu wazi. Kwa hiyo hii ni kusahihisha mafumo muhimu kwenye hii masala. Thumma baada dhalik wa hukmuhu, shil hukm بطلب العلم ما حكمه؟ حكمه يا كنين كتفوت علم مش حكمه علمه هيكو درجة أساسا. العلم كن شريعة قسمان يكو ينبيلي كنا علم واجب كنا علم واجب كنا علم مستحب كنا علم مستحب كنا إليم يواجب كل مسلم نلزيم أبنائه ولا هتصمه ويوتي كمهانا. Hii ni elimu ya lazima kila Muislamu awe nayo, wala hatosamehewa ambaye hana. Alafu kuna na elimu nyingine ni mustahab, si lazima, lakini ukiwa nayo ni vizuri. Tayib, ishi dhabit, kipambanuzi cha kupambanua elimu ya wajibu na isiyo ya wajibu ni nini? Adhabit ni hivi, ulama sema hivi: ma qama bihi ad-dinul wajib, ma qama bihi ad-dinul wajib فالعلم به واجب، وما قام به الدين المستحب فالعلم به مستحب، وخلاص هذا الضابط. هي نكي بمبانوزي نكو بمبانونيا. ما قام به الدين الواجب يمبلولوت لواجيب مولا سمميش ديني نن لواجيب، فالعلم به واجب كل يجوا بين الواجب. أليس كذلك؟ أركان الإسلام ديني يسمى من كن ينقزتان يقوم به الدين. Kujua hizi nguzo ni wajibu, si wajibu? Ni wajibu. Ash-shahada, kalimatu ash-shahada, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kujua ilmu ya shahada ni lazima, si lazima? Ni wajibu. Hii hasamehewa Muislamu yote. Mtu asema mimi niko sijui maana la ilaha illa Allah, huyu hajaleta hii kalima, asla haina faida yote. kujua maana la ilaha illa Allah na hukumu zake na shurutu zake na arkan zake, hili ni jambo la lazima, liana yakumu bihi din, dini nasimama juu ya hii kalima. Na yale ya mustahab yatabakia mustahab, yale ya mustahab yatabakia mustahab. Kila jambo ambalo kwamba si la lazima kwenye dini ni la pendekezwa tu, basi kuyasoma mambo kama hayo pia yapendekezwa, kama ulumul ala, ulumu zingine za ala, ulumul nahwu, lugha, ulumul ala wa sarf wa ghairi dhalik. Wazi na la nakula annahu yajibu wujuban shar'iyan kama inavyokuwa yajibu ma'rifatu at-tauhid wa ghairi dhalik, lakini kadri ile ndogo ya kiasi kuweza kufahamu hii itakuwa ni wajibu kulingana na wujub tabi'iyan. Ama asalatan, kuongeza kubobea kwenye nahwu, kubobea kwenye sarfa, kubobea kwenye balagha, kullu hadhi mina istihbabat, wala si katika ulum za lazima. Wazi. Kwa hivyo fal-i'tiqadu al-wajib al-ilmu bihi wajib, wal-qawlu al-wajib al-ilmu bihi wajib, wal-amalu al-wajib al-ilmu bihi wajib. Kwa sababu amal ziko aina ngapi? Aina tatu. Kuna amal i'tiqadiyya, amal qawliyya, أعمال جوارحية زي بيونغ. فالاعتقاد الواجب العلم به واجب. اتكادي لزيمة كصوم اتكاديهون لزيمة. مثلا كم جوا الله نصف ذاك اتكادين يا لزيمة سيا لزيمة لزيمة وتقوى جم الإسلام ومبودنانهم جوي أليس كذلك؟ كم وابدوا الله نعيهم جوي هذا يعقل؟ Kwa hivyo kumsoma Allah itakuwa ni wajib, itakuwa ni wajib kwa sababu hii ni i'tiqad ya wajib. Uitakidi kwamba Allah ni Samii, Allah ni Alim, Allah ni Basir. Tunaamini hizi si lazima, hii ni ilmu ya lazima kila Muislamu aijue wala hatasamehewa. Maarifatu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni mfano na hapo wazi. Kwa hivyo hai ni nukta muhimu sana tufahamiane. Hiyo ndo maana ilmu alwajib, na hiyo ndio hukumu ya hukumu yake ni wajib. Amma almustahab, kusoma ulum kama ulum alfaraid, taqsim altarikat wa ghairi dhalik, wazi hi tabakia tu ni ile sifa si wajib. Istahab kububia wujubu wake ni wujubu mdogo, ni wujubu kifai, ile asli yake wujubu kifai, kipatikana mmoja wili la maana fi hadha. Almuhim hiyo ndo maksudi ya nini العلم إذا الشرعي نهي عن حكمه ياكي. واضح تكزنغم زعلمها فتكزنغم زعلمه يكي شريعة. طيب هي نمانا تنذراو إلي مزك دنيا ها دينيه تهي جذراو إلي مزك دنيا كبسا لكن تكزنغم زهيد نصوص زكية إليمو موجة كموجة إليمو يكي شريعة. ولا هي نمانا المزنجين توبوزة توذراو لا بل وإسلام وتكيو والسومة ilimu za kidunia ma takumu bihi almasalih, kiasi ya kutekeleza maslaha yake ya kidunia la maana tabakia ni mubah wala si haramu. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo haina maana kwamba ati sasa za pondro ilimu zingine, la, hatuko huko. Sisi tuko kwenye kueleza hakika ya jambo. Kwa hivyo almuslimun mathalan wanahitaji ulumu tib, kupatikana atiba muslimun la budda min hadha. Sasa wujub wa umma kupata matabibu si kama wujub wa ilmu ya kusoma. Kivipi? Kwa sababu wujub wa umma kupata matabibu ni wujub kifai. Tukipata tabibu mmoja wili khalas, sakata al-ithmu an al-baqin, fardh kifai. Alillahi alhamdu na atibba wa ilu atafu. Ikfi. Ama ulumu ya kisharia ambayo kwamba ni tatbiq amali ya ibada zako, kila Muislamu biaini wujubu wake ni ainia. Elimu ya kisharia wujubu wake ni ainia, fardhu ain, si fardhu kifaya. Wala ghairu wahi. Kwa hivyo si lazima kila mtu awe tabibu wala kila mtu awe muhandisi. Tukipata wawili watatu wa kutekeleza haja zetu Waislamu tutatosheka, kwa sababu wujubu wake ni wujubu kifai, ma taqumu bihi alhaya. Ama ma'rifatullah wa ma'rifatul ibada wa ahkama, hadha wujubun ainiyun kila Muislamu bidhatihi lazima yasome haya. Mbona tofauti yake? Adhaham. Tena nukta ya pili. Nukta ya pili, al-irtibat al-wathiq baina al-ilm wal-ibada. La shakka ibada hayachani na elimu. kivipi? Lianna alilm yataqaddamu alibada, elimu hutangulia ibada. Au wewe utaabudu kalifu kasoma ibada, hadha min aljahl bila shaki. Lianna alamal bishay far'un an alilm bihi wa tasawwurihi, utakwenda kufanya jambo hujatasawwur, hujalisoma, hadha min aljahl bila shaki. Hauwezi kwenda kuswali alafu hujasoma sala, yuqal hadha? Hauwezi kwenda kufanya ibada ya siyam, waingia kwenye siyam na hujui ahkamu siyam, hadha min aljahl. Alilmu yataqaddam kuliko amal, ilmu ndio inatangulia alafu amal nakuja baadaye. Allah subhanahu wa ta'ala qal fa'lam, kwanza fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir, hii inkuja baadaye, amali inkuja baadaye. Ndio Imam Bukhari asema nini, fabada bil ilmi qabla al qawl wal amal. Kwa hiyo hii inaonyesha mafungamano ya lazima baina ilmu na ibada. Huwezi kuabudu kwa ujinga, na ukifanya ibada bil jahl batila, ibada tabatilika, hiyo ibada itabatilika. Limadha? Lianna imekosa sharti yake muhimu, wa huwa al ilmu bi, unaona muhimu wake. والله الله هي الجامعة مهمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أما تولزيا وتوويل هو يوم يفضليش يقوليم نهو هنا يليم أنقلت تفوتزا أنقلت متوم الفانو لبي أنقلت تفوتزا. كون حديثا بالدرداء طرف حديث إلى كوسو فضل العلم أسمانين وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر من سائر الليالي. فضل يا عالم، فضل يا من تولى تنقلز علم وكش عبادة نبورة كليك، فضل يا عابد بلا علم ما عنده شيء، ما يعمل شيء. نكما براك نكما مهزي وسيكو كبدر دور وشك مليك نما سيكو من جينة فنانا غيره من الله أبدا. هاي فناني كبساء. Wacha mfano, tuende mfano wa wazi zaidi. Hadithi Muadh radhiyallahu anhu, Tumi alayhi salatu wasallam, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Hana mathal ajib. An-nabi alayhi salatu wasallam yakul fadla ya alim kumliku mwenye kufanya ibada na hana ilm, mfano wake ni kama mimi na walioduni kuniliko. Ndio mfano wake. Wa raaitum ahamiyata al-ilm, hii yaonesha tu kwanza qimatul ilm fil ibada, qimatul ilm fil ibada. Kwa hivyo hizi ni vitu viwili la yamfakani biha, hauwezi kuwa wewe ni abid waabudu bil jahl, zil ilmu zako banaita ala lidhalika. Ulama wanasema al ilmu huwa al musahhih lil amal, al ilmu huwa al musahhih, ilmu ndio yenye kusahihisha ibada zako. Billahi alayk, wewe ingia kwenye ibada, katika ibada hauna picha yote kwenye kile yako ile ibada, utaifanya vipi? Eh, hautafanya ibada kama inavyotakikana. Utamwabudu vipi Mola wako? Maataarifu maataarifu asmaa maataarifu sifata. Lidhalika, haya ni mambo ambayo kwamba yatufanya sisi sasa turudi tusome, maana hatujui. Usiseme najua, hatujui mpaka tusome tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyotakikana. Kwa nini? Kwa sababu yeye ametuumba kwa ajili yake tumwabudu, illa liyabudun. Na ibada kama hauna ilmu itatimia? Idhan ina maana hauwezi kumwabudu Allah mpaka ilmu. Ndio pale pale imekuja ibada, haitokani na ilmu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, sio Allah ametuamrisha tumwabudu? Tayeb, Allah subhanahu wa ta'ala alipotuamrisha tumwabudu, je, alisema kila mmoja ajiabudu na uhuru wake, au alitufunga kwenye ibada fulani? Alitufunga kwenye ibada fulani. Kwa hivyo Allah hakutuambia nendeni ulimwenguni kila mtu aabudu atakavyo anavyojisikia. Alimtuma mtumi akaleta na kitabu, malengo yake nini? Tuabudu kwenye muktadha hichi kitabu chetu na mtume wetu, alisema nani? Kwa hivyo ni lazima sasa tujue kwenye hichi kitabu kuna nini, ni lazima tujue huyu mtume wetu amekuja na nini, alisi kadhalik? Kwa sababu hili tukijua ndio tutafika kwenye marhala ni hiyo, illa liyabudun ndio itapatikana. Kwa hivyo ilmu na ibada ina irtibatu wathiq, haziachani. na siku ukiona ibada imekosa ilmu jua ni batil, haina maana yote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, haitakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yumkin, haimkiniki an ta'bud Allah, umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama amar, kama anavyotaka, illa bil ilm, mpaka ujue umeamrishwa ufanye nini, mpaka ujue umekatazwa uache nini. Alisi kadhalika, wa illa, usipojua umeamrishwa nini na usipojua umekatazwa nini, utaparaga ya haramu na utafanya siku ya kufanya. Na hii ndio faida, ndio faida ya kujua kwanza kabla ya kufanya nini, kutenda. Kwa hivyo la budda min al-amal, haya ni mambo ambayo kwamba hayaachani, na hii yaonesha umuhimu ya hii mada nilipomwambia toka na mwanzo. Wallahi kam bihaja min an nudhakkira anfusana bihadha al-mas'ala, hadhihi al-mas'ala mas'ala ijtihad fi al-ilm, الاجتهاد في الطلب حان امام والله لا بد من ذلك واسلام leo sisi hali zetu zimekuwa hivi duni kwa sababu tuko nyuma kwenye elimu tunadanganywa yani kiholela kabisa sababu nini hatuna silaha silaha yetu ni elimu elimu ndio inakupeleka kwenye mwangaza wa haq as-siratul mustaqim wewe utafika vipi kwenye as-siratul mustaqim bila ilm haiwezekani mpaka ujue hu mtume wetu alayhi salatu wasalam barabara yake ni ipi. Ama utanuka ubuni barabara yako kama wengine wameinuka wameamua kubuni barabara zao, hawana haja ya mtume. Hadha min aljahl, na ibada ukizifanya kinyume na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mahukumu alibada marudud. Kwa sababu gani? Zimekosa ilm, ziko na jahl, zimekhalifu tariqa ya mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo hii yaonesha wazi irtibatun wathiq baina alilm walamal wala yamfakani bihal, hizi vitu viwili haviachani katika hali yote. Wataka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na umridhishe mola wako subhanahu wa ta'ala kama amara, taallam, soma, na si lazima ubobe, soma ile ilmu ya kadri alwajib. Lidhalika aliulizwa Imamu Ahmad rahimahullah, ma huwa alilmu alwajib, shigal qala ma la yasa'u jahluhu fi dinik, ni ile mambo ambayo kwamba haipaswi kuwa mjinga nayo kwenye dini. Thumma qala, kisha akasema as-sala wa zaka mathala bihadha as-sala wa zaka wal hajj wa ghairi dhalik wa hakadha, au akataja amal kama hizi, alis kadhalik. Kwa hivyo haya mambo yataka tufanye musabara, mujahada, kwa sababu kusoma ilmu na kufuatilia masaila ilmu, la shaka hii ni mambo yataka tuhimizane, yataka musabara, yataka tufahamu pia umuhimu wake, ndo ili tuje kufuatana. Kwa hivyo usije ukajidanganya, mtu akakwambia bana inuka bana fanya kitu fulani ni ibada, mwambie mimi nimesomeshwa kwamba sifai kufanya ibada mpaka niijue. Ehe, hebu nilete elimu, nifundishe kwenye elimu hii ibada yako hii, hebu nifundishe yafanywa vipi, haya mafunzo yako yametoka kwenye dalili gani? Lianna alilmu qala Allah wa qala ar-rasul. Ikiwa hakuna huko, jua hiyo ibada imejengewa kwenye jahl na hawa. Kwa hivyo bora nini, tumia umri wako vizuri, upeleke kwenye mahali Allah subhanahu wa ta'ala akutaka ufiki. Mwisho, kifungu cha mwisho kwa haraka, ujubul amal bil ilm ma'ashara almuslimin, kusoma haitoshi, kuhimizana kusoma, tukawa na hamu ya kusoma, tukakaa tukasoma. Thumma baada dhalik, baada ya kusoma kuna uwajibu umetuambata kwa juu, nao nini? Ni kuyatekeleza tuloyabeba. Alilmu amana yahitaji ila ada, sisi tumetakiwa tubebe ilmu. Alhamdulillah, tumejitahidi, tumekwenda kujisundisha, tumesoma. Thumma baada dhalik ni kuitumia ile ilmu niloisoma, kila mmoja kwa kiwango alichosoma. Usiseme hii ya tulabu ilmu ya maulamatu, yule alimu yule hatumii ilmu yake. La, na wewe kwani huna elimu wewe? Ukilingana na kiwango chako unayo, unayo elimu, hata kama ni aya moja umeifahamu, ni elimu umebeba, umeitumia, wafanya muktadha wake. Kwa hivyo la shaka hili ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana tufahamu kwamba ni wajibu. Kalima ya shahada, mithali basit, kalima ya shahada mathalan, kalima cha la ilaha illa Allah, sote waislamu tukisema kilima hiki. Lakini je, twakitumia ilmu ya shahada? Karibu sote tuko nayo, yani wengi wetu twajua madhumuni yake na muktadha wake. Wengi alhamdulillah wamesoma na fahamu. Je, tushajua twakitumia hii ilmu ya shahada? Tuitumia wazi, kwa sababu shahada ina mambo inahukumia. Baada ya kuitamka ni utekeleze muktadha ile kalima, utakuta tuna taksir kadhaa. Tuna taksir kwenye amal, hata kama kwenye ilmu tuna kamal. Kwa mfano, hadha mithal, wala hata fil ilm nahnu dhu'afa bila shaki, lakini law kamula ilmuna wa naqasa a'maluna au qasara a'maluna hadha aib. Takwa tumesoma tumejisimamishia hujja, thumma ba'da dhalik hatukunufaika na ile ilmu tulaisoma, wa hadha la yajuz. Mithal basit, alipokufa mke wa Al-Firazdaq. Al-Firazdaq ni mshair maarufu, mshair maarufu Al-Firazdaq. Huyu bwana ni katika shuara, alikufa mke wake kwenye jeneza. Sasa alihudhuria Al-Hasan Al-Basri, al-Imam al-maarufu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Wakakutana kwenye jeneza ya mke wake Al-Firazdaq. Sasa Al-Firazdaq akamwambia Al-Hasan, yaqulu an-nas ijtama'at fi hadhihi al-janazah khayru an-nas wa sharru an-nas. Al-Firazdaq akamwambia Al-Hasan, maarufu shuara mambo yao eh, wanapenda khumura, wanapenda mambo mengi. Sasa Al-Firazdaq akamwambia Al-Hasan, watu wasema, wanongona, nasikia watu wakisema kwenye mazishi kwamba leo kwenye jeneza hii wamekutana watu wawili, mbora wa watu na muovu wa watu. Al-Hasan akamwambia, lastu bi khairi nnas wa lasta bi sharri nnas, mimi si mbora, sijajiita wala sijasema msinibandiki, mimi sijasema ni mbora na wewe si muovu katika watu. Ulijuaje? Uliangalia kwenye kitabu ukaona maktuba hadha? Kwa hivyo akampinga yote. Kisha Al-Hasan akataka kumpa mawaidha, muona yeye ni musrif fi nafsi, akataka kumpa mawaidha, akamwambia, akamtoa kwenye mada ile akamtia kwenye mada muhimu. Wa hakadha ahli al-ilm idha jalastahum tastafid, hakuna mabaraza ya upuzi, la tastafid. Alipomwona huwa ataka baraza ambalo si muhimu, akamgeuza akamleta kwenye mada muhimu, akamwambia Al-Firazdaq, madha a'adatta li hadha al-yawm, hii siku sasa tuamzika mke wako, hii siku wewe na wewe sasa ushajiandalia kitu gani ukija kuzikwa hivi kama unavomzika mkeo? Tuzungumze haya lesa mengine si muhimu. Amwambia sasa tuamzika mke wako, hii siku ya kufa kwako wewe umejiandaa vipi? Alikuwa atakumpa mawaidha bil amal. Qala Al-Firazdaq, sikiliza jawabu yake, huna tambihi muhimu. Al-Firazdaq akamwambia, la ilaha illa Allah mundhu 70 sana. Hii ndio nimejiandaa. Nimejiandaa na hii kilima la ilaha illa Allah nimeishikilia mundhu 70 sana, miaka 70 nyuma. Sina sasa ni bwana. Hii la ilaha illa Allah niko nayo sawa, niiembete sasa. Faqala al-Hasan, Hasan akamwambia rahimahullah, kama umeshikamana na hiyo kilima, akamwambia ni'matil udda, hayo ni maandalizi bora. Hakuna maandalizi bora kama tauhid. Kumpongeza, lakini kuna mahali ataka kumshika, kwa sababu amjua huyu ni musrif fi nafsi, kuna mahali anafanya israf. Akamwambia mashaallah, hayo ni matayarisho mazuri, ni'matil udda, ni'matil udda. Kisha akamwambia, walakinna la ilaha illa Allah, lakini la ilaha illa Allah lahu shurut, ina masharti. Si mujarrad kalima utasema la ilaha illa Allah alafu nimejiandaa nayo thumma baada dhalika, la la ilaha illa Allah lahu shurut, kuna masharti. Kisha akamwambia mwisho, fa iyyaka wa qadhfal muhsana, fa iyyaka, na kutahadharisha na kutukana waumini, wewe mashairi yako watukana wanawake wasafi kwa uchafu, watumia mdomo wako kwa mashairi kuwatusi wanawake wakiwa waumini, wawatusi kwa fahisha. Kwa hivyo kama wewe umejiandaa na la ilaha illallah na umeifahamu la ilaha illallah, itakukataza kadhi. Sasa kwa vile wewe huachi kutukana hawa watu, ina maana la ilaha illallah masharti yake yake imepungua kwako, imepungua kwako. Ndiyo hiyo ni ni'matul udda, hayo maandalizi mazuri na hii ndio kilima nzuri na wewe umeshikamana nayo, lakini ujue hii kilima haitakunufaisha ikiwa waivunja upande mwingine. Na wewe waivunja kivipi? La ilaha illallah haijakukataza huruma za watu, wavunja huruma za watu, watusi watu bari, watusi kwamba wamefanya fahisha. Kwa hivyo huu ni mfano muhimu jiddan, yatuambia kwamba la ilaha illallah taktawi umur, kuna mambo inahukumiwa na hii kalima lazima ushikamane nayo, minha alhifadh ala al-lisan wa a'radu an-nas. Hii ndio maana yake. Akamwambia acha kutukana watu, kama una la ilaha illallah yako iko sahihi, hungetukana watu wewe. Alisika nani hapo? Hadi ibra ikhwan, sisi tutasema oh tumeshika sana sunna, tumeshika sana manhaji, lakini baada dhali alafu ndimi zetu kama panga tumezisaliti kwa watu fulani fulani, wazi biduni haq bila haq. Ingelikuwa bil haq kusema mtu ngai yubayin al haq, lakini ma'al asaf shadid kuna watu hata wafahamu muktadha la ilaha illa Allah nini, yursilun alsinatahum. Angalia huyu Alhasan amemwambia tayari, hakumwambia kwamba kutukana watu yafaa, yapingana na hiyo shahada wewe waisema, kwamba mkweli basi shikamana. Kwa hivyo hadha mithal wazi, inatuonesha ahamiyat ya mtu kufanya au kutumia muktadha wa ilmu yake. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kwenye Qur'ani, waqul i'malu fasayara Allahu amalakum. Waqul i'malu, fanyeni, fanyeni amal, sio kusoma mkapakata mikono, la, waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kwa hivyo Allah ametuamrisha i'malu, tufanye. Tufanye nini? I'malu yani bimuktadha ilmikum, kwa sababu amal haiwezi kufanyika mpaka ilmu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha ilmu huashamrisha na amal, akiamrisha amal kweli huashamrisha ilmu, singia ndani. Akisema kul i'malu, maana yake ta'allamu awalan thumma amalu, ndo maana yake. Wazi ghairu wazi? Kwa hivyo hii aya iko wazi ya kutuonesha nini? Kufanya amal. Walakinna albirra man ittaqa, aliman man ittaqa, yani alifanya mema na akaacha mabaya, si ndio hakika tutakuwa? Kwa hivyo yahitaji ibada, yahitaji amal, illa alladhina amanu wa amilu, fala budda min alamal bililm. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja wale alkhasirun kwenye suratul asr, innal insana lafi khusr, thumma qala illa alladhina amanu wa amilu. Amanu yani taallamu alilm waliman, waamilu ikaja mubashara baada ya ilmu ikaja amal. Kwa hivyo hatafa alilm bilamal, ilmu imeshikamana na amal la yanfak. Na hapa tuzungumzia wujub, muona hizi aya zote ni amri, i'malu fasayara Allah amalakum. Kwa hivyo Allah ametuamrisha kuifanyia kazi ilmu, hii ni dalili kuonesha ni wajib kuifanyia kazi hii ilmu. لذلك في القرآن الله عاب قوما أموالهم واتو فلاني والواتشا كيتمية إليمو بل يكافي مفانو مباية سانا في القرآن أكافي مفانو يا حمار كمثل الحمار يحمل أسفارا كما بوندا ألو ببشو مزيقوا فيتابو فإلمو بوندا أموك مزيقوا يمبك فيتابو فإلمو تفايدي كنافو hata iza kulala kaziangusha tini kazikojolea ma yaarif qimata. Ndio mfano mtu aliyobeba elimu haitumia. Mayahudi aliyopiga mfano hii wazi. Na kwenye sura nyingine akapiga mfano wajibwa, alladhi salakha min ayati llah falam ya'mal biha, shigan ba kal famathaluhu kamathalil kalb, kamathali alkalb in tahmil alayhi yalhas au tatruku yalhath. Kwa hivyo amefananishwa na mbwa, amefananishwa na punda. Kwa nini? La ya'mal bi'ilmi, haitumii ilmu. Kwa hivyo huyu ni mfano mbaya umepigiwa jambo hili ili mtu akimbie asifanye. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala aliwalaumu ulama banu Israil kwa jambo hilo, kuficha ilmu, kutoitumia na kufanya kinyume yale waliosoma. Qala ta'ala لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت كيشاء الله كسيف كتندو شاو كسيف كتني لبئس ما كانوا يصنعون لأنهم يعملون خلاف ما تعلموا ونفاني كنيوم علم لبيبا وميشكوا بمبيو عهدنا الله وكتازي وامريش معروف وكتازي منكر هفاني لا ينهاهم شيء نو الله كسيما akasema haya maneno kwa laumu laula yanhaahum lau angalikuwa hawa na wakataza katamu hawakufanya kwa waliamrishwa wako kwa hivyo walipoacha kuitumia elimu yao sawa sawa Allah akawalaumu akasema la bisa ma kan yasnaa ni mambo mabaya sana kwa hivyo mtu anayefanya hivi aliyesoma alafu asitumie elimu yake ni mtu mbaya sana mambo mabaya hayo wanaoyafanya nitamaliza na maneno muhimu jiddan يا معلماء وبيلي متنبيا كما تؤذن تهار انت انت نماس يا معلماء وبيلي كي وقت تايزا كسوما زوتي ساوة انت سوما موجة بيا ساوة جنو لكوانزا الحافظ ابن القيم رحمه الله من ينو مزور من ينو جميل جدا أسمى رحمه الله أما الذي يحفظ أما يلنا يحفاظ علم ويتعلم نانا سوما ويتفقه na anajifundisha fiqh walakinahu la ya'malu bihadha alilm lakini baada ya kusoma kote huko haitumii ile elimu yake asema ibn al-qayyim falaysa mimma urida bihi alkhair mtu akutakiwa khair kwa sababu mtume anasema man yurid Allah bi khairan yufaqihu sio fi din sasa ikiwa hatumii fiqh yake na elimu yake asema ibn al-qayyim hadha falaysa mimma urida bihi alkhair فقد يكون علمه وعند العلم yake aliyosoma ikawa sababan fil jinayati alayhi ni sababu ya kukosewa yeye wa wabalan alayhi na ni sababu ya kupata wabal yani maangamivu ile ilmu inaweza kumwangamisha kwa hujja tanali sababu gani amesoma ilmu haitumii umeona maafa yake kwa hivyo ina maana mwenye kujifundisha ilmu kwa nia ya kutakathar tu niwe na nyingi tu nifike kiwango kikubwa basi sikutumia atakathar bila eh basi hana nia kutumia huyu ibn qayyim asema lam yurid bihi alkhair ma urida bihi alkhair mtu haja takiwa khair kwa sababu aliotakiwa khair hata aliosoma kichache akafahamu akafanya hadha arada allah bi khair lina faqiha almasala wa amila bihi fa hadhi nukta badi'a min alimam alhafiz ibn alqayyim rahimahullah تعالى تقولين يا ما ماني من دلي ها نماليزة سيو طيب قال ابن الجوزي قال ابن الجوزي رحمه الله ها ماني من يبيلنا الحافظ ابن الجوزي أسمى رحمه الله تعالى في مهم سنة فالعلم ليس بمجرد صورته علمه malengo yake si ni ile sura yake wewe una sura ya elimu ah mashallah sura yako sura ya elimu eleza nani sikiliza ah huyu bwana mashallah ukimuona tu sura yake ya elimu ah elimu si sura elimu si sura asema falilmu laysa bimujarradihi bali alilmu bali alilmu maana asema ilmu ni maana ile maana alilmu kunayo hata kama sura iko sura dhaif mandhari yako eh lakini ukiwa umebeba maani alilm sema hiyo ndio elimu ah alista dhali kuna watu mtawasaki kuwataja maujud tembea anza kuweka kishale hapa mpaka tini kishale cha girini kishale cheupe cheusi kiemba namna hii na joho na joto lote ile wala siki eh sura ukimuona na eh mashaallah hada lakini sifir la shay na watu wakimwona pengine eh ainama hivyo sura inda haibata alilm lis kadhalik ni kama yule bwana Abu Hanifa akasema ni sasa atanyoshe mguu unajua kile kiswa alikuja huyo bwana na sura ya ilmu aliingia msikitini Abu Hanifa rahimahullah atoeleza ile hadithi tunsa salama sema idha aqbala ash-shams min hauna wa adbara ash-shams min hauna faqad aftara as-sa'im yani jua likichomoza huko lifulikizama mwenye kufunga afaa futuru alipoona bwana ameingia subhanahu akakunja miguu mbio sema hapa kuna kishindo eh mtu sawa sawa na majoho na kila kitu. Sasa alikuwa zungumza halqa hana raha maskini. Mwisho wa halqa bwana wajua mtu mpaka zungumze kunyamaza ni stara. Moja katika salafa asema as-sukutu satr. Fa idha nataqa ar-rajul 'ulima jahluhu. Ukizungumza tujue kuna ujinga wako. Akainua swala imam. Idha lam yaghrubi ash-shams mata yuftiru as-sa'im. Tunasema mwenye kufunga mpaka jua lizame ndio afuturu. Hata useme leo jua halikuzama. Halikutwa jua. Atafuturu saa ngapi? Akasema watanyoshe miguu mliko mmekunja. Sasa mmefika wakati nyo eh kumbe mambo namna hii. Kwa hivyo huyu amebeba sura ya ilmu. Ndio Biljauzi akwambia bali ilmu maana. Ilmu ni ile maana, ile fikhi ako nayo ndio elimu. Kisha akasema wa inna ma yunalu maanahu. Maana ilmu utaipata vipi? Inna ma yunalu maanahu. Maana ilmu inapatikanwa bin taallumihi, kwa kujifundisha. Wal amali bihi, mambo mawili. Maana ya ilmu utapata kwa vitu vile: kuisoma, kujifundisha, wal amali lil amali bihi, wasoma kwa ajili ya kuitumia. Eh? Man taallamahu lil amal. Huyo ndo amebeba maana ilmu. Nani? Man taallamahu lil amal. Aloisoma kwa kuitumia. Fakama dallahu ala fadlin fakullama nan fakullama. Kila akisoma jambo pia la fadla, akiona jambo pia la fadla, ijtahada, anafanya bidii fi bad fi nailihi, kulifanya. Kila akisomesha jambo zuri la fadla, akikimbilia kulifanya. Wa kullama nahahu an naqsin, kila ilmu ikimkataza mambo ya upungufu, eh mambo ya upungufu na mabaya, na balagha fi mubada'atihi, kufanya mubalagha kuliepuka. Hiyo ndio elimu. Mazuri ukayafanya, mabaya ukafanya mubalagha kuepuka. Kisha akasema fahina idhin, akiwa mtu hali yake ni hii, yakshifu alilmu lahu sirra, elimu huwa imemwekea siri yake. Hiyo elimu ina siri. Sasa wewe utaipata vipi siri ya elimu? Ni kuisoma kwa nia ya kuitumia. Asema ukifanya hivyo ushafungua siri ya elimu, ushaijua kumbe hii ilmu siri yake ni nini? Ni kusoma na kutumia. Wazi ghairu wazi. Hapa inakupa nini maana ya kuonesha yajibu al-amal bil-ilm, yajibu al-amal bil-ilm. Aya din alafu tuangalie na tukimaliza maneno ya Ibn al-Jawzi rahimahullah, sema mwisho fal miskinu, ambaye mtu maskini nani? Man dha'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bih. Ndio maskini. Utakumjua maskini? Maskini nani kwenye elimu? Ni upi? Fal miskinu man dha'a umruhu, ni yule umri wake uliopotea, fi ilmin, kwenye kusoma elimu, lam ya'mal bih, la faitumi. Poteza miaka, memaliza kiwango cha kwanza, memaliza cha pili, memaliza mpaka memaliza kila kitu, thumma ma ya'mal bih. يقول ابن جوزي هذا مسكين. مسكين والله. ضاع عمره في علم لم يعمل به. ففاته لذات الدنيا. أما ينيما مستريه ينجز الدنيا. واتوا تشيزا مستريه ينيما كتابه. أصوم أي فاذي أنيني. أما يجيك تشيزا مستريه ينجز. أليس كذلك؟ أما الكوسة لذات الدنيا وخيرات الآخرة. نخير نثواب ذا آخرة أتازي كوسة. لأنه ما يعمل بعلمه. فقدم atakwenda kesho akhira muflisan, akiwa amefilisika, ma quwwati hujjatin alayhi, na yake amejisimamishia hujja, hana udhuru mbele Allah, maana amesoma na hana thawabu. Udhuru ashaufunga, hawezi kwenda kusema kule alikuwa jahe, hawezi. Na thawabu hana kwa sababu hakuifanyia kazi. Huu ndio maskini alokwenda akhira muflis. Akhiran tamaliza نا حديث موجن دوغو يا عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند احمد ام بوكيه متومي عليه الصلاه والسلام اسمع هذه ارحموا ترحموا ارحموا ترحموا وهرميني ونزنو نيمت هرمي وانا الله سزا طيب واغفروا يغفر لكم مكيكوسوا واسامحيني ونزنو واسامحيني sana msi msamaha, wewe samehe wenzako, Allah atakusamehe. Wataka msamaha Allah, na wewe samehe wenzako, yughfar lakum, nani Allah atawasamehe. Sasa hapa ndo mahali shahidi. Mwisho mtume anasema wailun liakma'il qawul, wailun liakma'il qawul, adhabu kali au ole wao wale ambao kwamba mazungumzo yao au ilmu yao wanaoisikia ni mfano ya akma'. Qina, unajua qina? Qina ni ile mughari. Kuna ile mughari unahitaji, inawekwa hapa alafu huku mpana unamimina maji kama napima mafuta dukani, unatumia nini ile ala? Unahitaji mughari, mziramu, sio mrizamu, sio sio ita mughari ile nadungwa kwa chupa pana alafu namimina maji hata dukani anapimia mafuta, ile huitwa qina. Sasa shurah hadithi yasema hapa mtume amefananisha yale masikio yanayosikia elimu alafu hayanufaiki nayo ni mfano wa hii ala ya kutilia kitu maji kwenye chupa au mafuta kwenye chupa. Kesi yapita pale ilmu kwenye masikio yake ingia alafu haina athari yoyote. Ukichukua ile ala ukiitia hapa kwenye chupa alafu kamimina maji jarikeni nzima, ukiitoa haina maji kavu, haina athari. Ndio mfano aliyesoma, yani hatumii ilmu yake, ni mfano ile akma. Ndio akasema wailun, hawatapata adhabu kali kwa sababu wanajua, alafu ile ilmu haikuathiri, wamkuwa kama qima, ile ala ya kutilia kitu kwenye kitu, ukiitoa ile ala huwa kavu na maji yameingia ndani ya ndoo pale umemimina. Hadha wailun lahum alladhi sami'a alilm, amesikia ilmu kwenye sikio inapita kwa huku inatoka kwa huku, mayantafi' bihi wama ya'mal bihi wala athara lahu wala haina athari. Huu ni mfano wa qima. Fa huu mtu amewekewa waid, makemeo. Kwa hivyo hii hadithi inataja makemeo ya wale walosikiza ilmu kwa masikio yao, thumma baada dhalik haiwachi athari yoyote kwenye moyo wake. Anasoma tu lakini moyo wake umejaa uchafu wote, uchafu wa hasad, uchafu wa ghil, uchafu wa bid'a, uchafu wa ghiba, kila aina uchafu wa shirk ndani ya moyo, na huyo yataalam tu. Ni mfano wa aqma'zil, la faida lahu, wazi. Wallahi Allah, hizi nukta chache ambazo kwamba nimezikusanya kwa leo, ningependa nitosheke na hapa, japokuwa hii mada yaweza kuzungumzwa liqaat hakikatan. Wa ma dhalik, haya insha Allah ka isharat fi at-tariq, isharat fi at-tariq, na biidhnillahi ta'ala Allah kitupa umri zaidi, tutakuwa tukija miraran wa tikraran kuja kufaidishana akthar فأكثر لنجانا وكاتنا حالي. أنا أكتفي بهذا القدر تقوم هابا إن شاء الله تعالى ولا ستشكوا ما سؤالي فسبابه وكاتها وترهوسه.